की कर लूं मैं तू भी मर जा, दिल ये मांगे मोहब्बत का कर्जा। हे खुदकुशी कर लूं मैं तू भी मर जा, दिल ये मांगे मोहब्बत का कर्जा। आतिश दिल को तूने हवा दी, आग जंगल में जज लगा दी। लिपस्टिक लबों की तेरे मेरे होठों पे मल दे। तेरे कदमों में रख दी है जान, तू जो चाहे कुचल दे। जंजीर में कैद करके सजा दे, वो सजा दे जो मुझको मजा दे। तूने मचाई बड़ी गड़बड़ी, अब दिल में है तेरी नो एंट्री। जादू तड़ी पार है। माचिस मेरे प्यार की, ये जवानी जला दे। तू है माचिस मेरे प्यार की, ये जवानी जला दे। दिल का बच्चा है जिद पे अड़ा, प्यार दे के सुला दे। पप्पी कोई ना तूने दी मुझको जप्पी कोई, ये भी कोई प्यार है।